میٹھے میٹھے باپا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے طریقے بھی ارشاد فرما دیجیے. مدنی ماحول بنانے کے لیے گھر میں وہ ایک اپنا کردار ستھرا کرنا پڑے گا. اب یہ کہ باہر تو بڑی عاجزی کرتے ہیں اور جی جناب سے بات کرتے ہیں, گھر میں ابے تبے کرتے ہیں, کھانا تھوڑا پسند نہیں آیا تو جھگڑا کرتے, گٹاؤ نہیں کھاؤں گا, یہ برتن زمین پہ مارتے ہوں گے, لڑائی کرتے ہوں گے, تو باجی سے بھیڑ جاتے ہوں گے, تو بھیا سے الجھ جاتے ہوں گے, تو کبھی امی کو ڈانٹ دیتے ہوں گے, تو پھر ماحول کیسے بنے گا؟ گھر میں پیار محبت سے آپ اپنے اخلاق سے متاثر کرو گے تو ماحول بنو گے, بنے گا. اب دیکھو مفتی فاروق صاحب ہیں جیسے اپنے مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے گھر والوں کا جو بیان ہے, گھر والے کسی کے متاثر ہوں, یہ پہلا کیس ہے اس طرح کا. گھر والوں کا بیان ہے کہ ان کو کبھی سر میں درد ہوتا یا کوئی پیٹ میں درد ہوتا تو انہوں نے یہ کبھی بولتے نہیں تھے. ان کے چہرے کے تاثرات اور پریشانی دیکھ کر جب گھر والے پوچھتے تھے کہ تم آج منہ کیوں اترا ہوا ہے, تمہارا تھکن دکھ رہی ہے, تو پھر یہ بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے. کبھی فرمائش نہیں کرتے تھے کہ مجھے یہ پکا دو اور وہ پکا دو, جو گھر والے دیتے تھے کھا لیتے تھے. یہاں تک ان کے گھر والوں کا بیان ہے کہ اگر کھانے میں نمک کبھی جیسے اپنے بھول جائے بغیر نمک کا, چپ چاپ کھا لیتے تھے, بولتے نہیں تھے اس میں نمک نہیں ہے, ملا کھا لیا, نہیں ملا نہیں کھایا. ان کے گھر والے ان کا جھوٹا تبرکن کھاتے تھے, یہ جس برتن میں کھاتے تھے اس برتن میں کھانے کے لیے بچے لڑتے تھے آپس میں, ہم کھائیں گے ہم کھائیں گے, یہ گھر والوں کا بیان ہے. جس کے گھر والے جس سے متاثر ہوں وہ آدمی کیسا ہوگا؟ اپنی ماں کے پیچھے لگے رہتے تھے, اس کو قرآن شریف پڑھاتے تھے, اپنی بیٹی کے لیے کہہ رکھا تھا 11 مہینے کی بیٹی ہے کہ اس کو کہیں نہیں بھیجیں گے میں پڑھاؤں گا, جذبہ تھا. تو اس کے گھر والے متاثر تھے, بے حد متاثر ہیں مفتی فاروق صاحب کے گھر والے ایسے متاثر. ٹھیک ہے اولاد چلی جاتی ہے تو گھر والے روتے ہیں دھوتے ہیں, لیکن متاثر ہونا اور عقیدت مند ہونا یہ بہت, آپ نے شاعری سنا ہو اور ہر ایک اپنے گھر پر غور کرے گا اپنی کیا پوزیشن ہے اپنے گھر میں, سب کو پتا ہوگا کہ گھر والوں پر اپنی بات کا وزن کتنا ہے. اس لیے وزن ہے ہی نہیں گھر میں, مار دھاڑ جھاڑ, یہ نہیں کھاؤں گا وہ کھاؤں گا, یہ کیوں نہیں پکایا, میں نے چاول کا بولا تھا آپ نے روٹی پکا کر سالن, آپ نے بھی نہیں, تم نے میں جاتا ہوں ہوٹل میں کھا لوں گا. اس طرح گھر میں ماحول کبھی بھی نہیں بنے گا. گھر میں آپ کو آج جی ان کی ساری دکھانی ہوگی, آپ جناب سے بات کرنا ہوگا, ایک دن کے بچے کو بھی آپ کو جی جناب سے بات کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ بہتر ماحول بنے. تو میں سدھرنا چاہتا ہوں, میں 15 مدنی پھول اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عزوجل مفتی فاروق صاحب کرتے ہوں گے نا عمل, جبھی تو یہ گھر والے اتنے عقیدت مند بنے رحمت اللہ تعالی نے, تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بنے گا. گھر میں بس کردار سے مدنی ماحول بنے گا, دوسرا درس دینے کی عادت بنائے, گھر میں درس دینے سے بھی مدنی ماحول بنتا ہے. ایک بہار شاید آدم اتحاد میں موجود ہے گھر میں مدنی ماحول بنانے کی. ایک اسلامی بھائی نے یہ اس طرح کا بیان دیا کہ ہم لوگ ایک تو ماڈرن, دوسرا بدعقیدہ لوگوں کی صحبت مل گئی تو یوں خرابیاں بڑھ گئیں. ایسے میں ہمارا 17 سال کا چھوٹا بھائی ایک بار جب ٹی وی چل رہا تھا گھر میں, ہم سب مل کے دیکھ رہے تھے, وہ گھر میں داخل ہوا اور ٹی وی کی طرف پیٹھ کر کے وہ چلا, چہرہ نہیں کیا, جو چیز کرنی تھی وہ نکالی اور پھر چلا گیا. مجھے اس کا یہ انداز عجیب لگا, پہلی بار دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو میں نے چلا کر بولا کہ یہ کیا تماشا کیا تم نے, جھاڑا اس کو. بڑے بھائی بولتا میں چھوٹے بھائی کو جھاڑا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی, اس نے جواب نہیں دیا, دوسرے کمرے میں چلا گیا. ماں نے بولا کہ بات یہ کہ یہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانے لگا ہے اور اس نے میرے کو ایک بار بولا کہ میں نے عہد کیا کہ میں ٹی وی کی طرف, بلکہ شاید بولا کہ قسم کھائیے کہ میں ٹی وی کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا. تو وہ بڑے بھائی نے کہا تھا کہ میرا پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, مجھے اس سے اس میں کھار والی ہو گئی کہ یہ حرکت نے کی کیوں. پھر چند روز کے بعد یہ فضان سنت نامی کتاب لے آیا, مجھے بھی پتا ہی نہیں تھا, وہ کتاب کو کھولتا اور پڑھتا, سب گھر والے جمع ہوتے اور اس کو سنتے, میں نہیں بیٹھتا تھا, مجھے جس سے کھار بازی تھی. کچھ دن یہ چلتا رہا سلسلہ, ایک بار میرے ذہن میں آ گیا میں دیکھوں تو دیکھیے بول پڑھتا کیا ہے, تو میں ایک بار بیٹھ گیا تو کا درس سنا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ تو حدیثیں سناتا ہے, میری پیاری پیاری سنتیں بتا رہا ہے, تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا, تو میں روز بیٹھنے لگا اس کے پاس. تو یوں الحمدللہ ذہن بن گیا اور ہم نے مل جل کر اپنے हर कमरे में 6 कमरे पता नहीं क्या भूल गया, इसी में लिखा हुआ सब कि वो सब ने मिलकर हमने तय कर लिया और हमारे घर से हमने टीवी निकाल दिए। और सब माशाल्लाह मदीना मदीना हो गया, बदमजमों की सोबत भी बंद हो गई और इस तरह मदनी माहौल बना। तो घर दर्श की बरकत, तो घर दर्श को भी जारी कीजिए, घर का एक ही फर्द सुने बेशक आप 10 दीजिए घर में, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मदनी माहौल बन जाए।